Book 2 56 56 56 e 6 المشاعر الأحاسيس ndjenjat ndjenjat وجود رغبة كم كيف كم كيف لدينا الرغبة ne kemi qef ne kemi qef ليس لدينا رغبة skemi qef skemi qef الإحساس بالخوف تكش فريك تكش فريك أشعر بالخوف كم فريك كم فريك لا أشعر بالخوف نو كم فريك نو كم فريك توفر الوقت Të kesh kohë. Të kesh kohë. Ladehi wakt. Ai ka kohë. Ai ka kohë. Lejsa ladehi wakt. Ai s'ka kohë. Ai s'ka kohë. A shuuru bil malal. Ti jesh i mërzitur? Të jesh i mërzitur. Hia të shuru bil malal. Ajo është e mërzitur. Ajo është e mërzitur. Hia la të shuru bil malal. Ajo nuk është e mërzitur. Ajo nuk është e mërzitur. الشعور بالجوع تكش أوري تكش أوري هل أنتم جوعى؟ أكيني أوري أكيني أوري هل أنتم غير جوعى؟ نوك كيني أوري نوك كيني أوري الشعور بالعطش كم أتي كم أتي هم عطشة يو كيني أتي أتو كان أتي هم غير عطشة يو نو كيني أتي أتو نوك كان أتي